غم اور فیم نے اور دنیاوی لالچ نے انہیں پکڑے رکھا ہے اور جکڑے رکھا ہے. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے, تورات کے بہت بڑے عالم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور مجھے اطلاع ملی کہ ابو ایوب کے گھر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں حضرت ابو ایوب کے گھر آیا. ابو ایوب نے اطلاع دی حضور پاک کو کچھ یہود آئے ہیں آپ سے ملنے. تو ابن سلام فرماتے ہیں جب ہمیں آنے کی اجازت مل گئی اور میں اندر چلا گیا تو جیسی ہے میری نظر محمد پہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں تو تورات سے اس کے حلیے کو بالکل میرے ذہن میں مرتسم تھا. فعرفت, میں نے جلدی پہچان لیا وہی ہے نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب وہ مسلمان ہو کے قرآن پڑھ رہا تھا تو اس آیت پہ آ کر اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہہ دیا ہے کہ وہ اس محمد کو ایسا ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک جانتے کہ میرا بیٹا ہے. تو ابن سلام نے ذرا اس سے آگے چلے گئے, اس نے کہا کہ نہیں, بیٹے کو ہم غالب گمان کی بنیاد پر ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں کہ اس کی ماں سے میرا نکاح ہو چکا ہے. اب ماں نے کیا کچھ کیا ہے وہ پتا مجھے نہیں ہے. صحیح ہے, اس نے کہا کہ ولا ادری ما تفعل النساء, ہمیں یہ پتا نہیں کہ عورتیں کیا کچھ کرتی ہیں, یہ تو راز والا مسئلہ ہے, ہم تو صرف نکاح کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بچہ میرا ہے. تو وہ غالب گمان والا, جبکہ پیغمبر کی پہچان یقین والا مسئلہ تھا میرے لیے. الذین ولو خسروا انفسهم, جنہوں نے لاس میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو, فہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظا وهو أحفظ. الرحمن الرحيم, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم, اور کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس شخص سے افترا جو بنا دیتا ہے, علی اللہ, اللہ کی ذات پر, کذباً, جھوٹ, او کذب بی آیاتی, یا جھٹلا دیتا ہے اللہ تعالی کے آیات کو, انہو, تاکید شان یہی ہے, لا یفلح الظالمون, کامیاب نہیں ہوں گے ظلم کرنے والے, کبھی نجات نہیں پائیں گے. تو یہ تخویف ہے, وارننگ ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور اس دن جب جمع کریں گے ہم ان کو سب کو, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ, ثُمَّ نَقُولُ, اور پھر کہہ دیں گے, لِلَّذِينَ, ان لوگوں سے اشرکو جو شرک کر چکے ہیں, کیا کہیں گے, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, کہاں ہے آپ کے وہ پارٹنرز اور ایسوسیٹس اللہ کے, الَّذِينَ, وہ شرکا کنتم تزعمون, جس کا آپ گمان کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے پارٹنر. تزعمون, زعم کا معنی ہے لغت عربی میں ظن فاسد کا, فاسد گمان کا, یہ جو آپ کا فاسد گمان تھا کہ یہ اللہ کے پارٹنر ہیں, کہاں ہیں وہ پارٹنر. ثم لم تکن فتنتم, اور پھر نہیں ہوگا فتنتم. اب فتنہ ایک لفظ ہے, فتنہ کبھی یہ مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے, کبھی یہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے استعمال ہوتا ہے, مصیبت کے لیے, کبھی بہت بڑی دشمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں اس کا معنی, ثم لم تکن فتنتم, پھر نہیں ہوگا ان کا ناکام جواب, الا ان قالوا, مگر یہ کہ وہ کہہ دیں گے, واللہ قسم خدا کی, ربنا, جو ہمارے پروردگار ہیں, ما کننا مشرکین, ہم تو نہیں تھے شرک کرنے والے. انکار کر جائیں گے, مکر جائیں گے, مکر جائیں گے. لیکن اللہ کریم نے ان کے اس جواب کو فتنہ کہہ دیا, اس جواب کو فتنہ کہہ دیا. فتنہ ان اے سینس کہ جس طرح وہ دنیا میں ہوتے ہوئے حقائق کی انکار کر رہے تھے تو آخرت میں بھی حقائق سے انکار کر جائیں گے. دنیا میں دین ایک حقیقت تھی, اس سے انکار کر گئے, اور آخرت میں ان کی شرک ایک حقیقت ہے, اس سے انکار کر جائیں گے, کیونکہ انکار کے عادی تھے. یہاں دنیا میں دین جو حقیقت ہے اس سے انکار کر چکے تھے, اور پھر آخرت میں ان کی شرک جو ایک ثابت چیز ہے کہ یہ عمر بھر شرک میں گزار چکے ہیں, اسی سے انکار کریں گے. تو ثم لم تکن فتنتم, پھر ان کا ناکام جواب یہی ہوگا. فتنہ کا معنی یہاں ناکام جواب. ثم لم تکن فتنتم, اور پھر نہیں ہوگا ان کا ناکام جواب, الا ان قالوا, مگر یہ کہ وہ کہہ دیں گے, واللہ قسم اللہ کی, ربنا, جو ہمارے رب ہیں, ما کننا مشرکین, ہم تو نہیں تھے شرک کرنے والے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھ لیجئے او میرے پیغمبر, کیف کذبوا علی انفسہم, کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنے آپ پر, کس طرح جھوٹ, اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبر دے دی, تو کیف کذبوا, پھر ماضی کے حوالے سے اسے نقل کر دیا, ماضی کے حوالے سے اسے نقل کر دیا کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو شرک کر ہی نہیں چکے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پیغمبر دیکھیں کس طرح جھوٹ بولا ان بدبختوں نے, وہاں اپنی ایک ثابت چیز سے انکار کر گئے جس میں عمر بھر لگے رہے. انظر آپ دیکھیے کہ فکذبوا علی انفسہم کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے اپنے اوپر, وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے ما وہ چیزیں, کانوا یفترون جو وہ خود اپنے طور پر بناتے رہے, ومنہم من یستمع الیک اور کچھ تو وہ ہیں یستمع الیک جو مجھے دیکھیں, ومنہم اور کچھ لوگ ان کافروں میں وہ ہیں یستمع الیک جو آپ کے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سنتے آپ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور کچھ وہ ہیں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آپ کے بیان سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لیکن رائے راست پر نہیں آتے. کیوں؟ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ڈال دیا ہے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے اور غلاف, ان کے دلوں کو ہم نے پردوں میں ڈال دیا تو وہ بیٹھے رہے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور کچھ ان میں وہ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو سنتے ہیں آپ کو, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لیکن ڈال دیا ہے ہم نے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردے اور غلاف, أَنْ يَفْقَهُوهُ آپ کی بات سمجھنے سے, آپ کی بات کو وہ نہیں سمجھتے, أَنْ يَفْقَهُوهُ غلاف ڈال دیا ہے اس بات سے کہ وہ آپ کے بات کو سمجھے, وَفِي آذَانِهِمْ اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے کانوں میں وَقْرًا بَيْرَاطًا وہ بہرے کان کے بیرے وقرن بیراپن, و ان یرو کل آیتن اگر وہ دیکھ لے ہر قسم کی نشانی, لا یؤمنو بہا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس نشانی پر, حتی اذا جاؤک یجادلونک تا آنکہ آئیں گے آپ کے پاس, یجادلونک اور جھگڑیں گے آپ کے ساتھ, ریزننگ کرتے کر دیں گے آپ کے ساتھ, یقول الذین کفروا کیا ریزننگ کریں گے, یقول الذین کفروا کہیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, ان ہذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین مگر سابقہ لوگوں کے بنے بنائے افسانے ہیں, اساطیر افسانے یہ سنتے ہیں آپ کی تقریر میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی تقریر و بیان میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا, وہ آپ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے کانوں کو ہم نے حقیقت سننے سے بہرا بنا دیا ہے, لہٰذا ان بدبختوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا, آپ کی تقریر کا کچھ نہیں بگاڑتا, انہیں کچھ پتا ہو نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے, حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ریزننگ شروع کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان ہذا الا اساطیر الاولین یہ تو پرانے افسانے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, حتیٰ اذا جاؤک اور تا کہ آ جائیں گے آپ کے پاس, جو جادلونک تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حتیٰ اذا سنا آپ کو, آپ کے محفل میں بیٹھے رہے اور آپ کو سنا لیکن ان کے دل پردے میں اور ان کے کان بیرے ان کے کان تو ماننا تو درکنار الٹا ریزنگ شروع کر دیتے ہیں, حتی اذا جاؤ کا ماننا تو درکنار جب آئیں گے آپ کے ساتھ, جو جادلون کا تو ریزننگ کریں گے آپ سے, یقول الذین کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, ان ہذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین مگر یہ افسانے ہیں, الاولین سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں. یہ آپ نے اسے بقرہ میں یہ گزر گیا ہے, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ اور یہی کفار يَنْهَوْنَ روکتے ہیں لوگوں کو عَنْهُ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نہ آئے اس کے پاس, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود دور ہو جاتے ہیں رسول پاک سے, خود بھی دور ہو جاتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں, وَهُمْ اور یہی کفار يَنْهَوْنَ روکتے ہیں لوگوں کو عَنْهُ رسول پاک سے, وَيَنْأَوْنَ اور دور بھاگتے ہیں عَنْهُ رسول پاک سے, وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو, مَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں, انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, اپنے کو جہنم میں ڈال رہے ہیں, وَهُمْ اور یہ کفار يَنْهَوْنَ روکتے ہیں لوگوں کو عَنْهُ رسول پاک سے, وَيَنْأَوْنَ اور دور بھاگتے ہیں عَنْهُ رسول پاک سے, وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو, وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے, احساس نہیں ہوتا ان کا کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, ان کو اپنی تباہی کا احساس نہیں ہو رہا, وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا وَلَوْ تَرَا اور اگر آپ نے دیکھ لیا, اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ جب انہیں وُقِفُوا جب انہیں کھڑا کر دیا جائے گا, عَلَى النَّارِ جہنم کے کنارے پر, وَلَوْ تَرَا اور اگر آپ نے دیکھ لیا او میرے پیغمبر اس وقفو جب انہیں کڑا کر دیا جائے گا غلن نارے جہنم کے کنارے پر فقالو تو یہ کہتے جائیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو واپس اگر ہمیں بھجوایا گیا دنیا کو ولا نکذب بآیات ربنا تو ہم کبھی نہیں جھٹلائیں گے اپنی پروردگار کے آیات کو ونکون من المؤمنین اور بن جائیں گے ہم ایمان لانے والے. وہاں جب میں انہیں کڑا کر دوں پیغمبر آپ دیکھیں گے یہ خواہش کریں گے کہ واپس اگر بھجوایا گیا آئندہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. ولو ترا اگر آپ نے دیکھ لیا ہے وقفو جب کڑا کر دیا جائے گا انہیں علم نارے جہنم کے دہانے پر فقالو تو وہ کہتے جائیں گے یا لیتنا ہائے کاش نردو ہمیں واپس کیا جائے دنیا میں نردو واپس کیا جائے دنیا میں ولا نکذبا تو ہم تکذیب نہیں کریں گے جھٹلائیں گے نہیں بے آیات ربنا اپنی پروردگار کی آیات کو ونکونا اور ہو جائیں گے ہم من المؤمنین ایمان لانے والے. بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا ان کو اللہ کریم نے فرمایا واپس ہی کیا ہے یہ اب جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی کا حمیادہ بھگتنا ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. بل بدا لہم بلکہ آشکارا ہو گیا ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما وہ چیز کانو جو وہ یخفون من قبل پوشیدہ رکھتے تھے اس سے پہلے. ولو ردو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس اب تو یہی ہے جہنم ہے واپسی واپسی کا مسئلہ نہیں وہاں گرنا ہے جس کے کنارے آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے ابھی تو پروسیڈنگ ہے ریورس گیئر ہے نہیں اس میں وہ جو گاڑی جس میں ہم آپ کو لے آئے ہیں اس کا ریورس لگتا ہی نہیں جس گاڑی میں ہم آپ کو لے آئے ہیں اس کا ریورس لگتا نہیں وہ صرف آگے ہی تک دھکا لگاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ریورس مرس ہے نہیں ہم نے ریورس اس سے نکال دیا ہے بس مسئلہ ہی ختم کہ اس گاڑی سے ہم نے ریورس گیئر نکال دیا ہے. بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما کانو وہ جو وہ پوشیدہ رکھتے تھے من قبل اس سے پہلے. ولو ردو اور اگر انہیں بالفرض ولو اور سپوز ولو سپوز ولو اور سپوز فرض کیجئے ردو کے انہیں واپس کر دیا گیا دنیا کو لعادو تو پھر وہ واپس لوٹیں گے لما اس کفر کی طرح نوانو جن سے انہیں منع کر دیا گیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں ان بدبختوں کے خمیر کو جانتا ہوں انہیں واپس 10 بار بھی دنیا میں لے آئیں یہ اس سے بھی زیادہ پکے کافر بنیں گے. ولو ردو اور سپوز انہیں واپس کر دیا گیا دنیا میں لغادو تو وہ واپس لوٹیں گے لما اس کفر کی طرح اور اس کفر کی طرف نہو جن سے منع کیا گیا ہے ان کو. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور تحقیق یہی لوگ ہی اصل جھوٹے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ گپ لگاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور تحقیق یہی لوگ لَكَاذِبُونَ یہی جھوٹے ہیں یہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا اور یہ لوگ کہتے ہیں ان هي الا حیاتنا الدنیا یہ جس زندگی کا رسول پاک تذکرہ کر رہا ہے. رسول پاک کہتے تھے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہوگا کیا لائف آفٹر ڈیتھ تو یہ کہتے تھے حضور پاک کے مسخرے اڑاتے تھے کہ یہ آدمی دیوانہ سا ہے اصل میں یہ بات کو سمجھتا نہیں. اللہ نے جو اسے کہہ دیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ملے گی آپ لوگوں کو موت کے بعد تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اٹ مینس کہ وی ور ڈیڈ اٹ مینس وی ور ڈیڈ اور جب پیدا ہو گئے تو زندگی ہمیں مل گئی. اب یہ جو ہے یہ معاذ اللہ یہ بیوقوف آدمی ہے یہ سمجھتا نہیں. پیغمبر کے متعلق کہتے تھے کم عقل آدمی ہے یہ سمجھتا نہیں. یہ کہتے جو آگے والے موت آئے گی اس کے بعد پھر لائف ہوگی. جیسے شیطان تھے خبیث پکے کس طرح تعویلیں کرتے تھے. وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں ان ہیا کہ نہیں ہے وہ حیات معہودہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے الا حیاتنا الدنیا مگر یہی زندگی ہماری جو دنیا میں ہے. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم پھر زندہ کیے جانے والے. پھر اس دوسرے موت کے بعد زندگی کا تصور یہ نہیں خام خیالی ہے. ولو ترا اور اگر آپ نے دیکھ لیا اذ وقفوا جب انہیں کڑا کیا جائے گا علی ربہم اپنے پروردگار کے عدالت میں قالا تو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ الیس ھذا بالحق الیس ھذا آیا نہیں تھا یہ باز بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ بالحق یہ صحیح نہیں تھا. قالو تو وہ کہیں گے بلا ہاں وربنا ہمیں اپنے پروردگار کی قسم یہ تو واقعی محمد نے صحیح بات کی تھی صلی اللہ علیہ. قالو تو وہ کہیں گے بلا ہاں وربنا میں پروردگار کی قسم. قالا تو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ فذوقوا العذاب اب چھکو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس سبب سے کہ آپ اسی باس بعد الموت کا انکار کرتے رہے اسی حقیقت سے انکاری تھے. تو جو لوگ ریالٹیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہی ہوا کرتا ہے. اور ابھی آپ کو اشکارہ ہو گیا کہ ریالٹی آپ بھی اقرار کر گئے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تاکہ خسر الذین بہت زیادہ خسارے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا ہے، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، یعنی باز بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں. قد خسر الذین، تاکید بہت بڑے خسارے میں پڑ چکے ہیں، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا ہے، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا، یعنی باز بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ، جس میں اللہ کے ساتھ ملنا ہے. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، تا آنکہ جاءتهم الساعۃ، کہ آ جائے ان کو الساعۃ موت، ساعۃ کا معنی یہاں قیامت نہیں ہے، حتی تا آنکہ جاءتهم، کہ آ جائے ان کے پاس الساعۃ، اور ساعۃ کا معنی لغت عربی میں لغت کے اعتبار سے گھنٹہ ہوتا ہے، کہ جب وہ گھنٹہ آ جائے جس میں ان کا بیڑا غرق ہونا ہے. حتی تا آنکہ اذا جاءتهم، کہ آ جائے ان کے پاس الساعۃ، وہ گھنٹہ، وہ وقت مرنے کا، بغتتن آلہ پہ سڈن، سڈنلی بغتتن سڈنلی، قالو تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، غلامہ فرتنا ہماری کوتاہی پر، غلامہ فرتنا، ہائے افسوس اس چیز پر، فرتنا جس میں ہم کوتاہی کر چکے ہیں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ یحملون اٹھا لیں گے اوزارہم اپنے گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم اپنے کمروں پر، علی خبردار، ساء بہت برا بوجھ ہے، ما یذرون وہ جو وہ اٹھاتے رہیں گے، بہت خبیث بوجھ ہے جو ان کے اوپر پڑا رہے گا، گناہوں کا بوجھ، شرک کا بوجھ، کفر کا بوجھ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ مسلمانوں کو تسلی ہے کہ کفار کے پاس دنیا تھی، دولت تھی، بزنس تھے، ٹرانزیکشن تھے، کاروبار تھا، جاگیریں تھی، کارخانے تھے، سب کچھ تھے، سب، اور مسلمان غریب تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا، تو ڈرامہ ہے جس میں یہ بٹکے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ مگر ڈرامہ ہے، وَلَهْوٌ اور مسخرہ ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ تو بالکل ڈرامے کی سین ہے جو جا رہی ہے. وہ مل حیات دنیا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا لعب مگر ڈرامہ کا سین ہے، ولہو اور مسخرہ ہے، وللدار الاخرۃ، وللدار الاخرۃ، لہو کا معنی اصل میں کھیل ہوتا ہے، لعب کا معنی ڈرامہ اور لہو کا معنی کھیل. یہ تو میچ ہے، بس ہو رہا ہے، ابھی ختم ہونے والا ہے، ڈرا ہو جائے گا ابھی یہ ڈرا ہو جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ مگر ڈرامہ ہے، وَلَهْوٌ اور کھیل ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور البتہ آخرت والا گھر، خیرٌ وہ بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوا اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون آیا پس آپ عقل نہیں کرتے، آپ عقل نہیں کرتے کہ آخرت کی اہمیت کو دنیا کے بدلے میں آپ کھو رہے ہیں، جبکہ یہ تو ڈرامہ ہے. تو ڈرامے کی حقیقت سے کیا مقابلہ کرنا ہے، حقیقت تو وہی ہے جو آگے آ رہا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور البتہ آخرت والا گھر، خیرٌ وہ زیادہ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو شرک و کفر سے، افلا تعقلون آیا پس آپ عقل نہیں کرتے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ تسلی ہے رسول پاک کو، تسلی اور ضمناً تخویف اور وارننگ ہے مشرکین کو. قد نعلم، او میرے پیغمبر آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ کبھی دا خاطر نہ ہوں، آپ ڈپریشن کے شکار نہ ہوں، آپ اپنے اوپر سٹریس نہ ڈالیں. آپ نے خامخا اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا دیا ہے کہ مجھے پیغمبر نہیں مانتے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، مسئلہ آپ کا نہیں، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ بدبخت تو میری کتاب سے انکار کر رہے ہیں، مسئلہ آپ کا نہیں، مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں مجھے چھوڑیں. قد نعلم، تاکہ کم جانتے ہیں، انہ شان یہی ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، کہ آزردہ کرتے ہیں، آزردہ کرتا ہے آپ کو، الَّذِي وہ بات، يَقُولُونَ جو یہ آپ سے کہہ دیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ جاتے تو کوئی بڑا وڈیرا ان سے ملتا، جو بڑا وڈیرا، تو اس سے علیک سلیک اور کوئی خیر مقدم اور ویلکم ملکم ہوتا تو پھر کہہ دیتا کہ آپ جی سب کچھ ہیں، آپ بڑے شریف نوجوان ہیں، بڑے شریف، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہب ابن مناف زہری وہ آپ کے نانا جی تھے، حضرت آمنہ جیسی شریف عورت آپ کی ماں تھی، ابو لہب آپ کے چچا ہیں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، بنی عبد مناف سے ہیں، جنہوں نے سال ہا سال پورے پیننسلا پر حکومت کر دی، آپ تو ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، لیکن اخیر میں وہ ٹانکا لگا دیتے، لست مرسلا، البتہ پیغمبر نہیں ہیں آپ. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ زور دے رہی تھی، کہ خدا کے بندو یہ لمبی چوڑی تقریر خباثت جو کر دی آپ نے صحیح, تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست سٹریس ہو جاتا, تو اللہ کریم نے اسے کنسول کر دیا کہ آپ یہ اپنے کو سٹریس میں نہ ڈالیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں, آپ کو توڑا جھٹلا رہے ہیں, آپ کو تو میں نے پیغمبر بنا دیا ہے, تو بات آپ سے کہتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی مجھے چیلنج کر رہے ہیں. قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں, انہ شان یہی ہے, لیحزنک الذی, کہ غمزن بنا دیتا ہے, غمگین بنا دیتا ہے, آزردہ بنا دیتا ہے آپ کو, ان کی یہ بات یقولون, جو آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں, فانہم لا یکذبونک, لہذا آپ آزردہ نہ ہوں, کیوں, اس لیے کہ انہم, یہ لوگ, لا یکذبونک, آپ کو نہیں جھٹلاتے, ولکن الظالمین, لیکن یہ ظالم, بے آیات اللہ, اللہ کی آیات کو یجحدون, اس سے انکار کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو اللہ کی آیات سے انکار کا ہے, آپ کو جھٹلانے کی بات نہیں ہے, اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں, کس کی, اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں. ولکن الظالمین بے آیات اللہ یجحدون, فار ایگزامپل, اگر کسی سپاہی نے کوئی سمن یا وارنٹ کسی کے پاس لے آیا عدالت, اور اس سپاہی کے اس وارنٹ اور سمن کو کسی آدمی نے اہمیت نہیں دی اور اگنور کر دیا, تو وہ سپاہی کو اگنور کر رہا ہے, کس کو, کورٹ کو, کورٹ کو بھی نہیں, گورنمنٹ کو اگنور کر رہا ہے, اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ سپاہی کو اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں ڈالنا, سپاہی نے اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں ڈالنا, ایکچولی تو وہ فاؤنٹین کو چیلنج کر رہے ہیں. فلا يحزنك فلا وانه ليحزنك الذي يقولون فانهم, یہ لوگ, لا يكذبونك, یہ نہیں جھٹلاتے آپ کو, ولكن الظالمين, لیکن یہ ظالم, بآيات الله يجحدون, بآيات الله, وہ اللہ کی آیات سے يجحدون, انکار کرتے ہیں, ولقد كذبت رسل من قبلك, یہ پھر تسلی اور تخویف, پہلی باری آیت بھی تسلی اور تسلی رسول پاک کو اور تخویف کفار کو, پیغمبر کو کنسول کر دیا اور ان کو وان کر دیا, تو اس آیت میں بھی پیغمبر کو کنسول کر رہا ہے اور ان کو وان کر رہا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور تاکید تکذیب کر دی گئی ہے انبیاء کی, من قبلک, آپ سے پہلے, فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, تو وہ ثابت قدم رہے, عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, اس تکذیب پر, وَأُوذُوا, انہیں تکلیف دے دی گئی, حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, تا آ کے آ گیا ان کے پاس نصرنا, ہماری امداد, ان کو ہم نے نجات دے دی, ان کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا ہماری سنت, یہ ہماری سنت, یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جب پیغمبر کو ایزا کے انتہا پہ جا پہنچایا جاتا ہے, یعنی تکلیف کی انتہا کر دی جاتی ہے, تو پھر ہماری امداد پہنچ جاتی ہے, قرآن کریم نے فرما دیا سورہ بقرہ کی آیت, اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت کوئی مانے کا گھر توڑا ہے, کہ آپ پر مصائب اور تکالیف نہیں آئیں گے, آپ داخل ہو جائیں گے, ہم حسب تمن تدخل الجنہ, آپ کا یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے, ولما یاتکم مثل الذین, اور ابھی تک آپ نے فیس نہیں کیا ہوگا جو سابقہ لوگوں نے فیس کر دیا تھا تکلیف, مستم الباسا والذرا, ان پر میں نے مالی مصیبتیں اور بدنی مصیبتیں ساری کی ساری ڈال دی اور انہیں کندن بنایا, لیکن کندن بننے کے ساتھ ساتھ وہ مایوسی کی انتہا تک جا پہنچے, حتی یقول الرسول, تا آکے پیغمبر نے بھی کہہ دیا, والذین آمنوا معہ, اور مومنوں نے بھی کہہ دیا, متی نصر اللہ, وہ اللہ کا امداد کب آئے گا, تو اللہ کریم نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, وہ قریب ہے, بھی پہنچنے والا ہے. تو مضمون اس آیت اور اس آیت کی ایک, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور تاکید تکذیب کر دی گئی ہے, جھٹلایا گیا تھا انبیاء کو, رسولوں کو, من قبل کا, آپ سے پہلے, فصبروا, وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کر گئے, غلامہ کذبو, تکذیب کے عمل پر, وہ اوزو, اور انہیں تکلیف دے دی گئی تھی, حتیٰ تھا آنکہ اتاہم, آ گیا ان کے پاس نصرنا, ہماری امداد, تو ہماری امداد کی کیفیت کیا تھی, انبیاء کو نجات اور قوم کا بیڑا غرق, قوم کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا اور انبیاء کو نجات مل گئی, تو یہ ہمارا قانون ہے. ولا مبدل لکلمات اللہ, اور کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے عادات اور سنتوں کو, سنت وہی ہوگا, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی, آپ بھی جب اس حد تک جا پہنچیں گے اور یہ آپ کو تکلیف پہنچانے میں اس جگہ تک جا پہنچیں گے تو آپ کو نجات دے دیں گے، ان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہمارا قانون تو وہی ہے، ہماری قانون تو یہ کوئی پاکستانی آئین توڑا ہے کہ روزانہ اس میں آئین ترمیم ہوتی ہے جی، اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیر از نو اینی امینڈمنٹ ٹو اور لا اینڈ رولس، رولس ہمارے وہی ہوں گے۔ صحیح چوہدری صاحب، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس ہو میرے پیغمبر، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ان انبیاء کے قصوں کی تفصیل۔ آپ نے قصے پڑھے نہیں، آپ کو قصے آئے نہیں کہ کیا کیا ہم نے؟ اچھا ہاں، اس لیے کہ انہوں نے ان کے کان کھینچ لیے، ان میں کان کھینچ لیے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے سورہ انعام کے مضامین اور سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ یہ کہہ دیا تھا کہ وہ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہیں گے، لیکن فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ اسی قرآن کے حوالے سے مردے بھی بات کرنا شروع کر دیں اور قرآن کی آیت پڑھ کر در در در در فرشتے بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں، یہ معجزات ظاہر ہو جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی انہوں نے ایمان لانا ہے نہیں، پھر انہوں نے ایمان لانا، تو وہ آپ سے مطالبے کرتے رہیں گے، آپ معجزے کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگر طلب کرنے پر، میں نے کیا ثابت بتا دیا تھا کہ دو چیزیں ہیں کہ جب وہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایک ہاں اور دوسرا جب اہل اللہ کو تکلیف دے دی جاتی ہے، جب اہل اللہ کے دعوت کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ قمر سے دو آیات پک کر دیے اس ضابطے کے لیے، تو اللہ کریم فرماتے پھر میں نے معاف نہیں کرنا، کفر پر میں کافر کچھ نہیں کہتا، دنیا بھری پڑی ہے کفار سے کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہاں مزے کرتے رہتے ہیں، مزے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اہل اللہ کے کنفرنٹیشن پہ آ جائیں اور ان کا دل دکھائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پھر میرے لیے ناقابل برداشت، یہ میرے لیے ہاں ناقابل بر، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر سے معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ دو اور پھر ایمان نہ لائیں تو پھر یہ چیز ناقابل برداشت ہے، پھر میں چھوڑ دوں۔ تو رسول پاک سے کہہ دیا کہ ذرا ان کی حالت پہ رحم کر دیں، آپ معجزہ نہ طلب کریں کیونکہ انہوں نے ایمان لانا نہیں، اور اگر انہوں نے معجزے کے بعد ایمان نہیں لانا تو پھر میں نے ان کا ان سے بجانا ہے، پھر میں نے ان کا ان سے بجانا ہے، ان کو تھتر بتر کرنا ہے۔ اچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں یہ بات ہوتی، شاید یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں جس معجزے کی، اگر یہ معجزہ میں نے دکھا دیا بدبخت کلمہ پڑھ لیں گے، حضور علیہ السلام تو حریص تھے اس بات پہ کہ یہ لوگ مسلمان بن جائیں، یہ لوگ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست تقریر کر جاتے، بہترین بلیغ اور حکمتوں سے بری ہوئی تقریر، لیکن یہ لوگ کہہ رہے تھے معجزہ، صحیح ہے، اور حضور علیہ السلام کوئی معجزہ نہ دکھاتے تو یہ برا سا منہ بنا کر روانہ ہو جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فسٹ پیسہ جاتا کہ اگر معجزہ آ جاتا شاید یہ ابھی موڈ میں تھے، شاید ایمان لے آتے، شاید یہ ان کا منہ موڑنا جو تھا، اس طرح برا سا منہ بنا کر منہ موڑنا بیان کے بعد کہ معجزہ ہے نہیں اس کے پاس، اور بس تقریریں اور بیانات ہیں اور بیانات ہیں اور بیانات ہیں، اور دوستو پھر بیٹھ جاؤ اللہ اور پیغمبر کی بات ہوگی، رفیق صاحب ہیں، صحیح ہے، باقی کچھ ہے نہیں ان کے پاس، بس وہ چھ نمبر ہیں بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے بھی کان پکے کر دیے، صحیح، تو وہ بھی برا سا منہ بنا کر اٹھ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹریس آ جاتا کہ اگر معجزہ مل جاتا شاید یہ ایمان لاتے، تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی، ڈانٹ پلائی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا یہ منہ موڑنا، اب اگر آپ کو یہ بھاری لگتا ہے کہ انہوں نے منہ کیوں موڑ لیا، اگر معجزہ ملتا تو یہ مسلمان ہو جاتے، تو اللہ کریم نے ڈانٹ پلائی، پھر اگر آپ کے بس طاقت میں تو معجزہ دکھاتے رہیں، تو پیغمبر کی بس طاقت میں کہاں تھے کہ معجزہ دکھاتے رہیں، وہ کوئی پاکستانی میلے کا مداری توڑا تھا کہ وہ ڈرامے دکھاتا رہا؟ تو ایسا یہ دیکھیے قرآن بالکل سادہ سیدھی ساری باتیں کرتا ہے، کیوں چل سا ایمان آپ کا پکا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کے اوپر کبر والے کا بھاری لگ رہا ہے اعراضوں ان کا منہ موڑنا، فَإِن اسْتَطَعْتَ، لہٰذا اگر آپ کا بس چلتا ہے، اَن تَبْتَغِي نَفَقًا، تو آپ ڈھونڈ پائے نفقًا، ایک سرنگ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، او سُلَّمًا، یا کوئی زینہ اور لفٹ، فِي السَّمَاءِ، آسمان پر چڑھنے کے لیے، فَتَأْتِيهِمْ بِآیَةٍ، اور لے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ۔ لکھنی نے فرما دیا کہ آپ معجزے کے، آپ بھی معجزے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ معجزہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ منہ موڑ دیتے ہیں، تو اگر ان کا منہ موڑنا آپ کو بڑا بھاری لگتا ہے ہاں، تو تو اگر زمین کے نیچے سے آپ کو معجزہ مل سکتا ہے یا آسمان کے اوپر سے, تو یہاں کسی سرنگ کے حوالے سے نیچے چلے جائیں یا کسی لفٹ پر اوپر چڑھ جائیں, اگر آپ کو کوئی جگہ معلوم ہو, کوئی اس کا ڈپو, ہوم ڈپو معجزوں کا. اگر اللہ کریم نے حضور سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو معجزوں کا کوئی ہوم ڈپو زمین کے نیچے معلوم ہو یا آسمان کے اوپر, چلے جائیں وہاں ہوم ڈپو سے کوئی معجزہ خرید کے لائیں ان کے پیش کر دیں. میرے خیال میں اس سے سخت بات اللہ تعالیٰ, ہاں تبھی تو پیغمبر کو کندن بنا رہا تھا قدم قدم پہ. ہاں کیوں چوری صاحب, سونا بنا دیا, ہاں سونا 24 کیرٹ 18 نہیں اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو تیزاب میں ڈال دیتے ہیں اور ساری جو اس کے ساتھ کثافتیں ہیں وہ بالکل ختم ہو کر اتنا چمکدار بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کندن بنا دیا 24 کے. بس آسان بات یہی ہے, یا اگر آپ یورانیم کی دنیا میں بات کریں تو انرچ کر دیا. صحیح ہے یہ آصف صاحب کی پھر کی بات ہے یورانیم کی. وائن کا نا کبرا لے کا اعراضوم, اگر آپ کو باری گزرتا ہے اعراضوم ان کا منہ موڑنا, فین استطاعت لہذا اگر آپ کا بس چلتا ہے ان تبتغی نفقن کے آپ ڈھونڈ پائیں نفقن کوئی سرنگ ٹنل فل ارض زمین کے اندر او سلمن یا کوئی زینہ سٹپس یا کوئی زینہ اور لفٹ فس سمائے آسمان کی طرف فتاتی ہوں تاکہ لا سکیں ان کے پاس بے آیتیں ان کا مطلوب معجزہ, ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لجمعہم علی الہدا تو جمع کر دیتے سارے انسانوں کو ایمان پر. اگر اللہ کریم بائی فورس لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے تو کوئی مائی کا لال کافر رہ سکتا تھا, لیکن اللہ نے کسی کو بائی فورس مسلمان نہیں بنانا. انا ہدینا السبیل اما شاکرا وہ اما کفورا, اللہ کریم فرماتے میرا تو یہی کام ہے کہ دونوں راستے میں نے واضح کر دیے, یہ ہے اللہ والا یہ ہے شیطان والا, پھر آپ کو آپشن دے دیا آپ نے اس جانب جانا. ہاں یا اگر میں فورس کرتا تو ابو جال کافر بنتا, ہاں وہ ابو بکر جیسا بن جاتا, ابو لہب وہ کافر بنتا وہ عمر جیسے بن جاتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى تو جمع کر دیتے ان کو عَلَى الْهُدَى ایمان پر. فَلَا تَكُونَنَّ اس سے زوردار الفاظ کورنی ہے, فَلَا تَكُونَنَّ تو آپ نہ بنیے او میرے پیغمبر من الجاہلین, جاہل بننے کی کوشش نہ کریں. اس سے سخت الفاظ نہیں ہو سکتے پیغمبر کے لیے کہ خبردار بار بار معجزے کی بات نہ کرے, یہ کیا جاہل بننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, جاہل بننے کی کوشش نہ کریں, تو جو کچھ میں کہہ دیتا ہوں وہ کنوے کرتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ بائی فورس مومن بنانا لَجَمَعَهُمْ تو جمع کر دیتے سارے انسانوں کو عَلَى الْهُدَى ایمان پر. فَلَا تَكُونَنَّ تو نہ بنیے آپ او میرے پیغمبر من الجاہلین جاہلوں میں سے, انما بات یہ استجیب الذین اجابت کرتے ہیں قبول کرتے ہیں دعوت کو, الذین وہ لوگ یسمعون جو دل کے کانوں سے بات کو سنتے ہیں, والموتا یبغصہم اللہ والموتا اور مردوں کو یبغصہم اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ثم الی یرجعون اور پھر اس اللہ کی جانب انہیں واپس لوٹایا جائے گا. وقالو اور کہہ دیتے ہیں یہ کفار لو لا نزل علی آیت من رب, کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پیغمبر پر آیت وہ معجزہ جو ہم طلب کرتے ہیں من رب ان کے پروردگار کی جانب سے. معجزے تو بہت سارے تھے لیکن اس کے مرضی کے کچھ اور تھے, پیغمبر کوئی معجزہ دکھاتا وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں, یہ جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پتھر سے گبن اونٹنی کو نکال چکے تھے آپ بھی اس جبل ابو قبیس سے کوئی گبن اونٹنی نکالیں. صحیح ہاں. وقالو اور وہ کہہ دیتے ہیں لولا نزل علی, کیوں نازل نہیں ہوتا ان کے اوپر آیت مطلوب معجزہ طلب شدہ معجزہ من رب اس کے پروردگار کی جانب سے. قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ تحقیق اللہ تعالی قادر قدرت رکھنے والا ہے, علی ان اس بات پر ينزل آیتا کہ نازل فرما دے وہی معجزہ جو آپ طلب کرتے ہیں, ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی کہ معجزہ تو آ جائے گا اور ہم نے ایمان لانا نہیں اور بیڑا غرق ہونا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اپنے انجام کو نہیں جانتے, ولیکن انہوں حساب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جو معجزے یہ طلب کرتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں میں لے کے دوں گا آپ کو, ولیکن اکثرهم لا یعلمون ان کے میجارٹی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معجزہ جن کو طلب کی بنیاد پر دیا گیا اور وہ ایمان نہیں لے آئے تو قوم صالح کا کیا انجام ہوا, قوم صالح کا ہاں کیا انجام ہوا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا کہ اللہ کے عذاب کا اب انتظار کیجئے. انہوں نے معجزے والے اونٹی کو شہید کر دیا, معجزے والے اونٹی کو شہید کر دیا, معجزے والے اونٹی کو شہید کر دیا مدائن سالے میں. آج تک وہ پتھر پڑا ہوا ہے, وہ بہت بڑا بھاری پتھر, اور اس کا درار بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے اونٹی نکل آئی تھی اور پھر اس کا بچہ دوڑ کے اسی پتھر میں داخل ہو گیا اور اونٹی کو شہید کر دیا. تو سالے نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر عذاب آنے والی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا عذاب آئے گا, ڈرامہ کر رہے عذاب آئے گا. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کوئی اس کے سائنس مائنس نشانیاں؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہاں نشانیاں ہیں. پہلے دن آپ کے رنگ وہ سرخ ہو جائیں گے, دوسرے دن آپ کے رنگ وہ کالے ہو جائیں گے, اور تیسرے دن زرد ہو جائیں گے, اور اسی دن بیڑا غرق ہونا ہے. صحیح. تو متعلقہ دن پر جب وہ ایک دوسرے سے ملتے, بھائی آپ نے کوئی آج کوئی میک اپ کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ کا رنگ بھی بڑا سرخ. وہ کہتے وہ سالے جو بات کر رہا تھا وہ مسئلہ تو نہیں ہے. تو ان کو احساس ہوتا گیا, تو دوڑ کے اپنے ان شہروں میں جو وہ پہاڑوں کے اندر بنا چکے تھے انہی میں پناہ لے چکے, انہی میں ہاں پناہ لے لیا. کیوں؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کھلے میدان میں ہلاک کر دے گا. کھلے میدان میں جبریل امین ایک چیخ لگائے گا, آپ کے دل پٹ جائیں گے. چیخ لگائے گا ہاں, شاؤٹ کرے گا, اور شاؤٹ سے آپ کے دل پٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کھلے میدان کی بات کی ہے, پہاڑوں کے اندر گھس جائیں. تو تھے تو آپ کے ان کے وہ محلات آج بھی موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ہاں بے ہوشیار بن گئے. تو اب قتل کرنا مقصود تھا, تو اللہ تعالیٰ تو انہیں ان پہاڑوں کے اندر بھی, لیکن صالح نے بات کی تھی کہ کھلے میدان کے اندر, کھلے میدان میں آپ کو ہلاک کر دیں گے, ادروائز تو پہاڑ ان کے اوپر بٹھا رہے تو مسئلہ ہی آسان تھا. لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کی لاج رکھی, تو پہلے زلزلہ لے آئے. کیا زلزلہ؟ تو ڈال کسی کا سر اس پتھر سے اور کسی کا اس پتھر سے. تو دوڑ کے ابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناح الا امم امثالکم وما من دابۃ فی الارض, اور نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی فی الارض زمین میں, ولا طائر, اور نہ کوئی پرندہ, یطیر بجناح جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ, الا امم امثالکم, یہ بھی آپ کی طرح مخلوقات ہیں, یہ بھی آپ کی طرح مخلوقات ہیں. ما فرتنا فی الکتاب من شے, ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی اپنی کتاب میں کسی چیز کی, ثم الی ربہم یحشرون, اور پھر وہ پروردگار کی جانب جمع کر دیے جائیں گے سارے لوگ, پروردگار کی جانب جمع کر دیے جائیں گے. یہاں سے مفسرین نے ایک بات نکالی ہے کہ حیوانوں کی بھی باس بادل موت ہوگی. اللہ نے آگے ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ کا ذکر کر دیا اور فرمایا ثم الی ربہم یحشرون, پھر وہ پروردگار کی جانب جمع کر دیے جائیں گے. حشر کا معنی ہے زمین سے نکال کر جمع کرنا, زمین سے نکال کر جمع کرنا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اٹ مینز کہ پرندے اور چرندے اور درندے اور یہ کتے اور بیل اور بلیاں اور فشز اور فراگز اور گیدڑ اور لائنز اور یہ ساری چیزیں انہیں جمع کر دیا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. اور حدیث میں بھی آیا ہے ابن عباس کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقتص للعجماء من القرناء, فیقتص بدلہ لیا جائے گا بے سینگ کے لیے سینگ والے سے, فیقتص للعجماء من القرناء. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھ لیا کہ جو آپ روایت کر رہے ہیں حیوانوں اور پرندوں کا حشر ہوگا, ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو مکلف نہیں ہیں, وہ تو مکلف نہیں, نہ تو ان کو اپلائی نہیں ہوتی, اللہ کے قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتی. اپلائی ہوتی نہیں, اگر بیل نے کسی کو سینگ مار دیا تو بیل کو کتنی سزا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, مسلم شریف کی حدیث ہے والعجماء جرح و حجبار, والعجماء جرح و حجبار, عجماء کا مین حیوان, اگر حیوان نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کے زخم کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. تو وہاں محدثین نے تحقیق کر دی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ اس حیوان کا تذکرہ ہو رہا ہے جس حیوان کے ضرر کا کوئی تصور ہے نہیں, لے اور نہ وہ یہ شہرت رکھتا ہے کہ فلاں کا بیل جو ہے وہ سینگ مارنے والا ہے, یا فلاں کا کتا جو ہے وہ کاٹنے والا ہے. فلاں اگر کاٹنے والا کتا ہے اور سینگ مارنے والا کتا ہے, ہی گاٹ فیمس, ہو اس نے یہ شہرت, تو اگر اس نے کر دیا تو پھر مالک سے پوچھا جائے گا. حضور علیہ السلام نے عجما کہہ دیا, بل عجما وہ حیوان جو بے ضرر مشہور ہے, جرح و حجبار, اور اعلیٰ قسم اسے فکر آ گئی کہ چلو ایک سینگ مارو, حالانکہ اس نے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا, کبھی ہاں یہ کام کیا نہیں تھا لیکن اس نے سینگ مار دیا, تو اس کے مالک کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ اس سے یہ چیز اس کا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, اسی سے یہ چیز یہ ایکسپیکٹڈ. والعجماء جرح حاجبا, حضور علیہ السلام نے فرمایا والمعدن جبار, والمعدن جبار والرکاب والبئر جبار. اگر کوئی آدمی کسی کی پراپرٹی میں داخل ہو گیا اور اسی کی پراپرٹی کا کوئی کنواں تھا پراپرٹی میں کوئی اور کنویں میں گر گیا اور مر گیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا والبئر جبار, اس نے فلاں پرائے پراپرٹی میں کیا کرنا تھا, یہ ٹریس پاس کیوں کر گیا تھا, جب ٹریس پاسنگ کر رہا تھا تو اب اس آدمی کو اس کی سزا کیوں مل رہی ہے, والبئر جبار اس کا کوئی خون بہا نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جملہ کہہ دیتے اور پورے قانون کو اس میں پورے قانون کو لو کیول بھی ہونا تھا, تو پھر یہاں کہا جاتا کہ ثم الی ربھا یحشرون او ثم الی ربھن یحشرون, جب کہہ دیا ثم الی ربھم تو ہم کی ضمیر یہ صرف انسانوں کو راجع ہوتی ہے کہ پھر انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں. اب ابن عباس کی روایت کہ فیقتص اللہ یبعث الخلق فیقتص للعجماء من القرنہ, کہ اللہ کریم مخلوق کو زندہ کرے گا, فیقتص للعجماء من القرنہ تو بے سینگ کے لیے سینگ والے سے بدلہ لیا جائے گا. تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ محاورے والی بات ہے, ظالم کو عرب وہ سینگ دار جانور کہا کرتے ہیں اور مظلوم کو لوگ بے سینگ کہتے ہیں. آج بھی آج کی دنیا میں بھی یہی بات ہے, ہمارے ہاں تو مشہور ہے پلانے ویڈیوز کراور ہے مین کہ فلاں کے بہت بڑے بڑے سینگ ہیں, اس کے سینگ نہیں ہوتے, مین کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے, وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو فیقتص للعجماء من القرناء کا معنی یہی ہے کہ مظلوم کے لیے بدلہ لیا جائے گا, مظلوم کے لیے بدلہ لیا جائے گا. ہاں ہاں والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو, سمن وہ بیرے ہیں, وہ بکمن اور گونگے ہیں, سمن وہ بیرے ہیں کسی کا سنتا نہیں, وہ بکمن اور گونگے ہیں کسی کو کچھ کہتے نہیں, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ آیات کے حوالے سے نہ کسی کا سنتے ہیں اور نہ آیات کے حوالے سے کسی سے کہتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, کذبوا جو جھٹلا چکے ہیں, بے آیاتنا ہمارے آیات کو, سمن وہ بہرے ہیں, بکمن اور وہ گونگے ہیں, اور فی الظلمات وہ اندھیروں میں بٹکے ہوئے ہیں, من یشاء اللہ جنہیں اللہ چاہے یضلل تو گمراہ کر دیتا ہے, وہ من یشاء اور جنہیں اللہ چاہے یجعل تو لگا دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قل آپ کے دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, آپ مجھے خبر دیجئے آیا آپ نے دیکھ لیا ہے اگر آ گیا آپ کو اللہ کا عذاب, او اتتکم الساعۃ یا پہنچ گیا آپ کے پاس آپ کی موت, اغیر اللہ تدعونا آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے, یہ مشکل کے وقت کس کو پکاریں گے, نہیں کہیں گے کہ یا علی مشکل کشا, کہیں گے کہ یا اللہ مشکل کشا, کیونکہ علی خود مشکلات کے لیے اللہ کو پکارتا رہا, محمد پاک مشکلات کے لیے کس کو پکارتا رہا, اللہ کو, حضرت موسیٰ کس کو پکارتا رہا, اللہ کو. بل ایاہ تدعون, بل دوسری جگہ قرآن نے فرمایا بل ایاہ تدعون, صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے. قل ارائیتکم, مجھے خبر دیجئے, ان اتاکم اگر آ گیا کے پاس عذاب اللہ اللہ کی عذاب, او اتتکم الساعہ یا پہنچ گئی آپ کو آپ کی موت یا کوئی بھی مصیبت, اغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ اوروں کو تدعون آواز دو گے آپ, ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں, نہیں بل ایاؤ بلکہ خاص اللہ کو تدعونا آپ آواز دیتے رہیں گے, فیکشفو تو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما وہ مصیبت تدعون لے جس کے دور کرنے کے لیے آپ پکارتے ہیں, انشاء اگر اللہ چاہے, وہ تنسونا اور وہاں آپ چھوڑ دیتے ہیں, ما تشرکون وہ معبود جنہیں آپ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو پیغمبر صاحب مکہ وہ بھی جب اوشن میں ہوتے اور طوفان آ جاتا تو وہ لات منات کا تذکرہ نہ کرتے, یا اللہ کہہ دیتے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بیچ پہ آ کر پھر بدبخت کو مشرک بن جاتے, بیچ پہ پہنچ جاتے اور ابھی شپ سے بس پاؤں نیچے رکھ دیا اور پھر لات اور منات کو پکارنے لگے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور تاکہ ایک بھجوا دیا ہے ہم نے, إِلَى أُمَمٍ امتوں کے پاس, مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے پیغمبر, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ تو ہم نے اخذناهم مبتلا کر دیا انہیں, بِالْبَأْسَاءِ بالباسائے مالی مصیبت میں, وزرائے اور بدنی مصیبت میں, لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کر جائیں اللہ کے سامنے, تاکہ وہ تضرع کرے اللہ کے سامنے. تو کبھی کبھار مصیبت آتی ہے ریفارمیشن کے لیے, اصلاح کے لیے, اس کے لیے اصلاح کے لیے کہ آدمی بے لگام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پہنچا دیتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تاکید أَرْسَلْنَا بھجوا دیا تھا ہم نے پیغمبر الی امم امتوں کے پاس من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَا مُبْتَلَا کر دیا تھا ہم نے ان کو بِالْبَأْسَاءِ بِالْبَأْسَاءِ مالی مصیبت سے فقر سے وَالضَّرَّاءِ اور بدنی مصیبت مرض میں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں فَلَوْلَا لیکن وہ نہیں کرنے والے تھے انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا فلولا پس کیوں نہ اس جا ام پاسنا جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب تضرعو تو کیوں نہ وہ تضرع کر گئے انہوں نے کیوں عجزی نہیں کی ولیکن قصد قلوبهم بلکہ سخت ہو گئے تھے ان کے دل ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخت ہو گئے تھے ان کے دل وزین لهم الشیطان اور مزین کر دیا تھا بہتر بنا دیا تھا خوبصورت بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون ان کا وہ کردار جو وہ کرتے رہے اس لیے انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اصلاح کے لیے ہمیں عذاب پہنچ رہی ہے یہ مصیبت جو ہمارے اوپر آئی ہے اصلاح کے لیے امپرومنٹ کے لیے ریفارمیشن کے لیے فلما نسوا ما ذکروا به فلما نسوا پس جب انہوں نے بلا دیا ما وہ چیز ذکروا به جو بطور ریمائنڈر دیا گیا ان کو ریمائنڈ کروایا گیا جو مصیبت میں دیتا رہا میں انہیں بلایا ہوا سبق ریمائنڈ کرواتا رہا فلما نسوا جب انہوں نے بلا دیا ما ذکروا به وہ ریمائنڈر جس کے ذریعے ریمائنڈ کروا دیا گیا تھا انہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو کھول دیے ہم نے ان کے اوپر ابواب کل شیء دروازے ساری نعمتوں کے فتحنا علیہم جب وہ بالکل سب کچھ بلا گئے تو ہم نے بھی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے کہ پکے گمراہ بن جائیں تاکہ گرفت ٹھیک ٹھاک ہو جائے فتحنا علیہم تو کھول دیے ہم نے علیہم ان کے اوپر ابواب کل شیء دروازے تمام چیزوں کی حتی اذا فرحوا تا آنکہ وہ بے لگام ہو گئے بما اوتوا ان نعمتوں میں جو انہیں دے دی گئی تھی اخذنام تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتن اعلیٰ فی صدن فاذا هم مبلسون تو اسی وقت بھی مبلسون وہ نا امید تھے ہر قسم کے سہارے اور سپورٹ سے تو یہ کبھی کبھار جو نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں مفسرین کرام اسے کہتے ہیں استدراج کیا کہتے ہیں استدراج استدراج کا معنی یہی ہے ٹو کیچ ہم اور ٹو گیٹ ہولڈ آف ہم گریجولی اینڈ سلولی تاکہ آرام آرام سے وہ اللہ تعالیٰ وہ نٹ ایڈ کرتا ہے وہ نہیں ہوتے ہیں نٹس وہ نٹس وہ ایڈ کرتے ہیں یہ آیت سے یہ مفہوم کہ فلما نسوا ما ذکروا به جب لوگ وہ بے شعور ہو جاتے ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا یہ عذاب ہمیں کیوں پہنچی یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آئی بجائے اس کے کہ اسے اصلاح کا ذریعہ بنا دے وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ہم استدراجن انہی پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تاکہ وہ مکمل بے لگام ہو جائیں اور جب مکمل بے لگام ہو جاتے ہیں تو اخذناہم بغتتن فاذا هم مبلسون اور شریعت میں علماء عربیت اس کے لیے ایک دوسرا ٹرم استعمال کرتے ہیں ارخاء العنان کیا ارخاء العنان ارخاء العنان کا معنی یہی دیکھے مجھے لگام جانتے جو گھوڑے کو ڈالتے ہیں منہ میں لگام ارخاء العنان کا معنی ہے لگام ڈیلا کرنا لگام ڈیلا کرنا کبھی کبھار گھوڑا وہ سرکش ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے سرکش ٹانگے میں جب باندھا جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے وہ جو لگام کے ساتھ یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے وہ سلاخ لوہے کا جو ہوتا ہے تو اسے اس طرح دانتوں میں پکڑ لیتا ہے دانتوں میں جب اس طرح پکڑ دیتا ہے تو پھر اگر وہ مالک اس کا اس طرح کرتا بھی رہے تو اسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو تب ہوتی ہے تکلیف ہاں جب یہاں لگ جاتا ہے تو جب وہ دانتوں میں پکڑ دیتا ہے یہاں پہنچتا نہیں صحیح تو وہ سرکش ہو جاتا ہے تو مالک اسی کے ساتھ یہ حرکت کر دیتا ہے کہ لگام کو ڈھیلا کر دیتا ہے تو گھوڑے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مالک نے اس پہ دباؤ نہیں لگانا دباؤ اور زور نہیں ڈالنا تو وہ اسے کہے ما ذکروا به سارے تذکیر اور ریمائنڈر فتحنا علیہم تو کھول دیے ہم نے ان کے اوپر ابواب کل شیء دروازے ہر ایک چیز کے حتیٰ تھا آنکہ اذا فرحوا وہ بہت سارے خرمست ہو گئے فرحوا کا معنی خرمست ہونا کیا خرمستی کو آپ جانتے ہیں نا خرمستی یہ گرمی کے موسم میں گدھے جس قسم کی مستی کرتے رہتے ہیں جب وہ خرمست ہو گئے حتی اذا فرحوا تا آنکہ وہ بڑے بدمست ہو گئے بما اوتوا ان نعمتوں میں جو انہیں دے دی گئی تھی خزنام تو پکڑ دیا ہم نے ان کو بغتتن آلاف سڈن اور اچانک فیض عام تو وہ لوگ مبلسونا وہ نا امید تھے ہر قسم کے سپورٹ سے فقط دابر القوم الذین ظلموا فقطیا تو کاٹ دیا گیا دابر القوم الذین ظلموا دابر دابر کا معنی یہی ہے دیکھیے ابتدا سے لے کر انتہا تک فرام اے ٹو زی فقطیا تو کاٹ دیا گیا ان ظالموں کو فرام اے ٹو زی ایز اے ہول فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا کاٹ دیا گیا ان ظالموں کو ایز اے ہول وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تعریف سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہیں سارے مخلوقات کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا علیہ اس پیغمبر پر آیت من رب معجزہ اپنے پروردگار کی جانب سے وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں ویسے معجزے تو ہوتے تھے رسول پاک کے پاس لیکن ان کے اپنے ڈیمانڈز کچھ اور تھے کہ ایسا معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو جواب قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتن آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر ان ینزل آیتن کہ نازل کر دے کوئی سا معجزہ بھی ان ینزل آیتن کوئی سا معجزہ جسے آپ چاہیں لیکن معجزے کے پیچھے والی بات یہ بڑی عجیب ہے یہ ہمارے لالا کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے اسے کہتے ہیں خیش کے وہاں پہ نسوار بڑا مشہور ہے وہاں پہ نسوار تو کسی چیز کے کانسیکوینسز سے جب ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے پشتوں میں چداد خیش کو نسوار دی درست تو زور گئی ہاں کہ یہ خیش کے نسوار ہے بعد میں زور لگاتے ہیں سالو لولا نزل علی آیت من رب اور وہ کہہ دیتے ہیں لولا نزل کیوں نازل نہیں کیا گیا آیت اس پیغمبر پہ معجزہ وہ معجزہ جو ہم مانگتے ہیں اس کے پروردگار کی جانب سے قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ تحقیق اللہ تعالی قادر قادر ہے علی ان اس بات پر ینزل کے نازل کر دے آیتن کوئی بھی معجزہ آیتن کوئی بھی معجزہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون وہ نہیں جانتے معجزے کے کانسیکوینسز کہ دو چیزیں اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہیں ایک یہ کہ اللہ والوں کا دل دکایا جائے تو پھر یہ ناقابل برداشت ہے اللہ کے لیے اور دوسرا یہ کہ ان کے ڈیمانڈ پر معجزہ مل جائے اور وہ ایمان نہ لائیں تو پھر یہ بات بھی ناقابل برداشت ہے تو آج کا سبق وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین میں نے وہاں کہہ دیا تھا ایک آزاد خیالی کی بات میں نے کی تھی تو آج وہ آزاد خیالی کی بات آپ کو فائدہ دے گی میں نے آیت نمبر 37 جو ابھی حوالہ کر دیا اسی کے حوالے سے میں نے ایک بات کہ آپ ڈرامہ باز توڑے ہیں کوئی آپ میلے میں دوائی فروخت کر رہے ہیں کہ روزانہ ڈرامے دکھائیں گے انہیں یہ معجزہ اور یہ معجزہ اور یہ معجزہ اور یہ معجزہ تو آج اسی چیز کو اللہ ایک دوسرے پیرائے میں بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر کا کام تبشیر اور انذار ہوا کرتا ہے معجزے دکھانا قطن نہیں ہوتا پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو فالو کریں انہیں گلیڈ ٹائڈنگ دیں اور جو نہ فالو کریں انہیں وان کر دیں بس only this is the basic and original duty of every messenger to warn those who oppose and to give glad tidings and happy news to those who will follow the messenger tabshir aur inzar kya tabshir basharat dena khushkhabri dena aur inzar dana takhweef karna wa ma nursilu al mursaleena aur hum nahi bhejte al mursaleena paigambaron ko اللہ مبشرینا مگر بشارت دینے والے و منذرینا اور ڈرانے والے ان کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے بلکہ ایکچولی ہے ڈیوٹی ایک لیکن ان کے برانچز دو ہیں ایک تبشیر اور دوسرا انذار و ما نرسل المرسلینا تو جس طرح آپ پہ ایک لیمپ ڈیو ہو گیا تو اس طرح چودھری فاضل پہ بھی دو ڈیو ہو گئے و ما نرسل المرسلینا اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو اللہ مبشرینا مگر خوشخبری دینے والے و منذرینا اور ڈرانے والے فمن آمنا پس جس نے بھی ایمان لایا و اسلحہ اور اپنے عمل کی اصلاح کر دی. فلا خوف علیہم, نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر, ولا هم يحزنون, اور نہ کوئی فکر انہیں دامن گیر ہوگی, نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ کوئی فکر. کن کے اوپر؟ جن کے پاس دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. تو اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز دو ہیں, فالوورز کو خوشخبری دینا, مخالفین کو ڈرانا, اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی بھی دو ہیں, ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. اور نتیجے بھی اس کے دو ہوں گے, خوف نہیں ہوگا, فکر دامن گیر نہیں ہوگی. بس یہ آپ لکھیں کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز دو, تبشیر اور انذار. آپ لوگوں کی ڈیوٹیز دو, ایمان اور عمل صالح, اور اس کے نتیجے بھی دو, خوف نہیں ہوگا, فکر دامن گیر نہیں ہوگی. خوف نہیں ہوگا, فکر دامن گیر نہیں ہوگی, سیٹسفائیڈ ہوں گے, مینٹلی آپ کو ریسٹ مل جائے گا. اگر آپ ایمان اور عمل صالح اپنائیں تو آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے, مینٹل ریسٹ ملے گا آپ کو. صحیح ہے, بات ذہن میں آ گئی؟ چلو آپ ذرا ریپیٹ کر دیں کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز تبشیر اور انذار, آپ لوگوں کی ڈیوٹی ایمان اور عمل صالح, اور اس کے نتیجے فکر دامن گیر نہیں ہوگی. بس مسئلہ ختم, سارے نظام کو ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے جمع کر دی. وما نرسل المرسلین, اور ہم نہیں بھجواتے پیغمبروں کو, الا مبشرین, مگر بشارت دینے والے, ومنذرین, اور ڈرانے والے. فمن آمنا, پس جس کسی نے بھی ایمان لایا, وہ اصلاح اور عمل کی اصلاح کر دی, فلا خوف علیہم, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر, ولا هم يحزنون, نو فکر مند ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہمارے آیات کو, یمسهم العذاب, پہنچ جائے گا انہیں عذاب, بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے, تسلسل سے. کانوا یفسقون, کانا جب گوئنگ. الذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جو جھٹلائے ہیں ہمارے آیات کو, یمسهم العذاب, پہنچ جائے گی انہیں ہماری عذاب, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی اور فسق کرتے رہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اب یہ ان کے سوالات کے جوابات ہیں. ہم نے کہہ دیا تھا سبجیکٹ اب سورہ الانعام میں کہ کنٹینیوسلی یہ پانچ چھ سات مضامین ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور بار بار چلتے رہتے ہیں, ریپیٹڈلی ریپیٹڈلی معجزے کی طلب جواب دینے سے اعتراضات اس کا جواب دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ عجیب اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ بھی فاقے گزارتے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی بھوکے دن گزارتے ہیں. صحیح, اور آپ کو تو کل کی خبر نہیں ہوتی, عجیب پیغمبر ہیں, عجیب پیغمبر. اور آپ یہ کاتے پیتے کیوں ہیں؟ کبھی کبھار آپ کو بازار میں بھی دیکھا جاتا ہے. آپ پیغمبر ہیں تو بازار میں کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تینوں اعتراضات کا جواب دینے کہ بھائی اگر مجھے فاقے گزارنے ہیں میرے ساتھیوں کو, کبھی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کا کنٹرول میرے پاس ہے؟ تو اگر نہیں کیا تو آپ کا یہ اعتراض بجا نہیں, بے جا ہے. بجا نہیں, بے جا ہے. کل کیا ہوگا, میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم غیب ہوں؟ نہیں کیا. تو جب نہیں کیا تو آپ کا یہ اعتراض بجا نہیں, بے جا ہے. میں بازار میں کیوں دیکھا جاتا ہوں اور کاتا پیتا کیوں ہوں؟ کبھی میں نے دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ نہیں. میں نے کہا میں تو آپ کا عزیز ہوں, آپ کا کزن ہوں, آپ کا چچازاد ہوں, آپ جیسا انسان ہوں, صرف میرے پاس وہی آ جاتی ہے, تو انسانوں کے تقاضے میرے بھی ہیں, تو آپ کا اعتراض بجا نہیں, بے جا ہے. تینوں سوالات کے جوابات, اعتراضات کے جوابات دے دیے. قل آپ کے دیجئے, لا اقول لکم, کہ میں نہیں کہتا آپ سے, عندی, کہ میرے اختیار میں خزائن اللہ, اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیبا, اور میں نے نہیں کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں غیب کو, ولا اقول, اور میں نہیں کہتا, اقول لکم, میں نہیں کہتا آپ کو, انی ملک, کہ میں فرشتہ ہوں. یہ تینوں باتیں میں نہیں کرتا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے کنٹرول میں. اس کتاب سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. تو اب ان کے تحفظات کیا تھے اس کتاب کے متعلق, آیت نمبر 4 دیکھیں. وقال الذین کفروا, اور کہہ دیتے ہیں یہ کفار, ان ہذا, نہیں ہے یہ قرآن, الا افکن, مگر افسانے, افترا ہو, جو اس پیغمبر نے اپنے تئیں بنائے ہیں, وہ اغانہ علیہ, اور افسانہ ویسے ہٹ, بہترین قسم کا افسانہ, یہ بہترین قسم. وہاں پاکستان میں کچھ افسانہ نگار بڑے مشہور ہوتے ہیں, فلاں کے افسانے صحیح ہے. ہاں تو وَآعَانَهُ عَلَيْهِ, اور سپورٹ کر دیا ہے, تائید کر دیے, امداد کر دیے ان افسانوں میں اس پیغمبر کے ساتھ قومنا آخرون, ٹیلنٹڈ قسم کے لوگوں نے اس کے ساتھ افسانہ لکھنے میں اور افسانہ بنانے میں بہت سارے لوگوں نے اعانت کی ہے. فَقَدْ جَاؤُ, یہ اللہ کے ریمارکس ہیں. فَقَدْ جَاؤُ, یہ لوگ لا چکے ہیں ظلمن, ایک ظلم والی بات کو, وزورن, اور انتہائی جھوٹی قسم کی بات کو, جو پیغمبر کے قرآن کو افسانہ سمجھتے ہیں, یہ انتہائی ظلم کی بات ہے اور حد درجے کی جھوٹ ہے. یہ ایک. وقالو, اور کہہ دیتے ہیں, اساطیر الاولین, یہ سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, اقتطبہا, جو اس پیغمبر نے اپنے لیے لکھ لیے ہیں, فیتملا علیہ, اور وہ اسے ڈکٹیٹ کیے جاتے, بکرتم واسیلا, صبح اور شام. یہ کچھ لکھی لکھائی باتیں پرانے زمانے سے, تو اسے ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں, یہ پھر کنوے کر دیتا ہے. تو اب یہ پھر اللہ کا جواب. قل, آپ کے دیجے, انزلہ الذی, نازل کر دیا ہے اس قرآن کو, اس اللہ نے, یعلم السر, جو جانتا ہے رازوں کو اور مخفی چیزوں کو آسمان اور زمین کے اندر, انہو کانا, تحقیق یہی اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر آج بھی آپ راہ راست پہ آئے اور عقیدہ کی اصلاح کر گئے تو وہ بخش دے گا آپ کو, ورنہ آپ نے اتنا ظلم زور والی بات کی ہے کہ دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا, وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ بات اتنی خبیث ہے کہ چاہیے کہ سارے پہاڑ اس بات کی وجہ سے ٹوٹ جائیں. اللہ کریم نے اس جگہ فرمایا کہ یہ اتنی خبیث بات ہے جو میرے متعلق کہتے ہیں, میرے کلام کے متعلق کہتے ہیں, کہ چاہیے تو یہ کہ سارے پہاڑ ٹوٹ جائیں. جس طرح اگر ایک آدمی انتہائی جھوٹی بات کہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کا خوف کرو, بھی چھت. تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں, وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اتنی ظلم اور جھوٹ والی بات ہے کہ چاہیے کہ آسمان زمین پر گر جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائے. صحیح ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے, اگر آج بھی آپ نے اصلاح کر دی, بات تو آپ نے بڑی گندی کی ہے, ناقابل معافی قسم کی ہے, لیکن اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے, اس کو بھی اگنور کر دیتا ہے. لیکن آپ ذرا انسان کے بچے بن. کیوں بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وقالو مال حاضر رسول, اور وہ کہہ دیتے ہیں, مال حاضر رسول, یہ کیا ہو گیا ہے اس پیغمبر پہ, یاکل الطعام, کہ یہ روٹی کھاتا رہتا. یہ روٹی کیوں کھاتا ہے پیغمبر اور روٹی؟ مال حاضر رسول, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے, یاکل الطعام, کہ وہ روٹی کھاتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے, علی میں ڈاؤن ٹاؤن میں بھی کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے, کبھی کبھار ڈاؤن ٹاؤن میں بھی دیکھا جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے بازاروں میں, سٹور میں بھی دیکھا جاتا ہے. لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں بجوایا جاتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, حتیٰ کہ ہو جائے اس کے ساتھ ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے, او یلقا الیہ کنز, یا کیوں نہیں دیا جاتا ہے اس پیغمبر کو بہت بڑا خزانہ گولڈ اور سلور کا, او تکون له جنت, یا کیوں نہیں ہوتا اس کے پاس جنت, باغ بہت بڑا, یا کل منها, جو اس سے کاتا رہے. تو آپ کاتے ہیں تو اسی پر بھی ان کا اعتراض ہے کہ پیغمبر کاتا کیوں ہے, اور آپ بھوکے رہتے ہیں تو پھر اس پر بھی اعتراض ہے کہ اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے, گولڈ اور سلور کیوں نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے تعصب کی پٹلی آپ نے آنکھوں پہ لگائی ہیں, وہ کسی صورت آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں, اس کو تو آپ کی ہر ایک ادا پہ اعتراض. آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر اور کانا, آپ بھوکے رہتے ہیں, عجیب پیغمبر, کانا نہیں اس کے پاس, کانا نہیں اس کے پاس. او تکون له جنت یاکل منها, وقال الظالمون, اور کہتے ہیں یہی ظالم مسلمانوں سے, ان تتبعون, کہ آپ تابعداری نہیں کرتے, فالو نہیں کرتے, الا رجلا, مگر ایک ایسے آدمی کے, مسحورا, جس کا دماغ چلا گیا ہے. مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایسے آدمی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں جس کی دماغ چلی گئی ہے, اس کے دماغ ہے نہیں, وہ کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں. انا للہ, تو اللہ کریم نے زبردست ہٹ لگا لیا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال, آپ دیکھیے میرے پیغمبر, کیف ضربوا لک الامثال, کس قسم کے ریمارکس آپ کے متعلق دے دیتے ہیں, کتنے ہوشیار ہیں, کہاں کہاں سے الفاظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اس چیز پر بھی اعتراض, اس پر بھی اعتراض, اس پر بھی اعتراض, اور بڑا زور سے کر دیتے ہیں, لیکن خود اتنے بے وقوف ہیں, فضل لو کہ انہیں اللہ والے راستے کا پتہ نہیں, فلا یستطیعون سبیلا. تو آج کا سبق قل لا اقول لکم, آپ کہہ دیجئے, لا اقول لکم, میں نہیں کہتا آپ کو, عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. لا اقول لکم, میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن اللہ, اللہ کے خزانے میرے کنٹرول میں ہیں, ولا عالم الغیب, اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول لکم, اور میں نہیں کہتا کبھی بھی آپ سے, انی ملکن, کہ میں فرشتہ ہوں. تو آپ کے اعتراضات بے جا, آپ کے اعتراضات, میں بھوکا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں انسان, انسان کبھی بھوکا رہتا ہے اور کبھی سیر ہو جاتا ہے, کبھی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں بھی انسان ہوں. اللہ کے خزانے میرے کنٹرول میں توڑے ہیں. یہ کہ کل میرے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے, میں عالم غیب تو نہیں کہ آج ہی سے اس کا کوئی تدارک کر دوں, حفظ ما تقدم. اور یہ کہ میں کاتا کیوں ہوں, تو میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ کہوں گا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کلام اور وحی کا, یوحى الی, جس کی وحی کی جاتی ہے مجھے. یوحى الی, آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل. انما انا بشر مثلکم یوحى الی, آپ کہہ دیجئے بات یہ, انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں آپ جیسا. انما انا بشر, میں انسان ہوں, مثلکم, آپ جیسا, میں فرشتہ نہیں. انما بات یہ, انا بشر, میں انسان ہوں, مثلکم, آپ جیسا, یوحى الی, بس یہی فرق, یوحى الی, کہ مجھے وحی کی جاتی ہے. اور وحی کی بنیاد اور بیس توت والی بات, انما الہکم الہ واحد, کہ متصرف سارے کائنات کا صرف ایک, معبود صرف ایک, اللہ صرف ایک. تو میں نے کبھی اپنے کو فرشتہ تو نہیں کہا, میں نے کہا میں انسان ہوں. فرق یہی ہے کہ یوحى الی, مجھے وحی کی جاتی ہے, باقی انسانوں کو نہیں. تو آج کی سبق, ان اتبع الا ما یوحى الی, ابھی آپ کا ایمان بن جائے گا کہ قرآن ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح نکتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تابعداری نہیں کرتا, الا ما یوحى الی, مگر اس کا, جس کی وحی کی جاتی ہے میرے پاس. قل, آپ کے دیجئے, هل یستوی الاعمى والبصیر, آیا برابر ہو سکتے ہیں نابینا اور بینا؟ هل یستوی الاعمى, آیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمى, نابینا جو آپ ہیں, والبصیر, اور دیکھنے والا جو میں ہوں, دیکھنے والا جو میں ہوں, میری پاس بصارت آ جاتی ہے وحی والی جو آپ کے پاس نہیں ہے, میرے ہاں لائٹ آ جاتی ہے وحی والی جو آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو نابینا, اس نے بینا اور دیکھنے والے کو فالو کرنا ہے, اگر نہیں کرتے تو اسے خندق میں گر کر اس نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے. یہ گویا اس کے اندر ایک قسم کی وارننگ رسول پاک نے دے دی کہ آپ بینا کو فالو نہیں کر رہے, نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنے پہ نازاں ہیں, تو بیڑا ہی غرق ہونے والا ہے. قل هل یستوی الاعمى, آپ کہہ دیجئے, آیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایسا بھی نہیں کہا کہ آیا برابر ہیں, نہیں, شاید آج برابر نہیں ہے, کل پرسوں دنیا ترقی کر جائے گی تو برابر ہو جائیں گے, اور شاید نابینا وہ بینا سے آگے چلے جائیں گے, نابینا اور اندھے وہ دیکھنے والوں سے آگے چلے جائیں گے. نہیں, اللہ کریم نے فیوچر ٹینس استعمال کر دیا کہ مستقبل میں بھی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے. یہ تو ایک ایسی ٹروتھ ہے اور ایسی سچائی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا. تو اس لیے اللہ کریم نے یستوی فیوچر ٹینس استعمال کر دیا. قل هل یستوی الاعمى, آپ کہہ دیجئے, آیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمى, نہ دیکھنے والا, اندھا, والبصیر, دیکھنے والا, افلا تتفکرون, آیا آپ لوگ فکر نہیں کرتے, کوئی فکر نہیں کرتے, آپ کوئی مائنڈ استعمال ہی نہیں کرتے. وانذر به الذین, اور ڈرا دے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو, یخافونا, جو ڈرتے ہیں, ان یحشروا, اس بات سے کہ انہیں جمع کیا جائے گا, الی ربہم, پروردگار کے پاس, لیس لہم, اور نہیں ہوگا ان کے لیے, من دونی, بغیر اللہ تعالیٰ کے, ولی, دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی, لعلہم یتقون, آپ انہیں اس لیے ڈرائے تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں, لعلہم یتقون, تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں. اچھا, اب انہوں نے کہہ دیا, سرداروں نے کہہ دیا کیا آپ کے پاس یہ بلال کالے کلوٹے بیٹھے ہیں، یہ عمار بیٹھے ہیں، یاسر بیٹھا ہوا ہے، صہیب رون کا آیا بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ جو کل تک ہمارے بنگی ہوا کرتے تھے، کل تک ہمارے بنگی ہوا کرتے تھے، ہمارے باتھ روم صاف کرتے رہے، آج وہ بھی بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ ان کو ذرا بگائیں، وی ول بی دیئر، وی ول فالو یو، ہم آ جائیں گے، آپ کو فالو کر جائیں گے، لیکن یہ تو ہمارے غیرت کو چیلنج کرنے کی بات ہے کہ کل کا بلال جو ہمارا سلیو تھا، آج وہ اور ہم دونوں اکٹھے بیٹھیں گے، ایک ساتھ ہوں گے، یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ ان لوگوں کو آپ، جن سے کیا چاہتے ہیں آپ، یہ غریب کالے کلوٹے جن کی کوئی سرمایہ، کوئی جاگیر، کوئی سٹیٹس، کوئی پوزیشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، خبردار، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی ولا تطرد، ولا تطرد اور ند اور ولا تطرد اور ندتکاریں الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم، جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، صبح اور شام، 24 آور وہ اللہ ہی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ولا تطرد الذین، اور نہ دتکاریں ان لوگوں کو، یدعون ربهم، جو عبادت کرتے ہیں اپنی پروردگار کے، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، مینز آل دا ٹائم، آل دا ٹائم۔ نہیں، واو کے اوپر کچھ نہیں ہے نا، آپ دیکھیں واو کے اوپر کچھ نہیں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور دال کے اوپر الف ہے، ایکچولی ورڈ میں واو تھا، اس لیے ایکچولی ورڈ میں یہ اصل لفظ جو ہے یہ ہے غدو کے، اصل لفظ جو ہے غدو کے، یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے کہ دال پر زبر آ جائے اور اس کے پیچھے واو ساکن آ جائے تو وہ واو آٹومیٹکلی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے صبح اور شام، اور کس لیے؟ یریدون وجہا، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی، وجہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، میں اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، یریدونا، وہ چاہتے ہیں وجہ رضا مندی اور خوشنودی اللہ کی، ما غلے کا، من حسابیم، نہیں ہے آپ کے اوپر، من حسابیم، ان کی تکلیف اور مشقت میں سے، من شے ان، کوئی چیز، وما من حساب کا، اور نہیں ہے آپ کے تکلیف اور ذمہ داریوں سے، علیم، ان پر، من شے ان، کوئی چیز۔ یہ ایسا جملہ ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو آپ کیوں دھتکارتے ہیں، انہیں کوئی آپ کھلاتے پلاتے توڑے ہیں، وہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کریم بھی وہی کہتا ہے کہ یہ غریب کالے کلوٹے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتے، دن بھر مزدوری کرتے رہتے ہیں، اپنا کھاتے پیتے ہیں، آپ سے صرف دین چاہتے ہیں، تو کیا آپ دھتکاریں گے انہیں؟ ان بینسوں کے لیے، جو بینسے آئے ہیں، یہ جو بینسے آئے ہیں مکہ کے، ان بینسوں کے لیے آپ نے ان کو دھتکارنا ہے؟ ولا تطرد الذین، اور نہ دھتکاریں ان لوگوں کو، یدعون، جو عبادت کرتے ہیں ربهم، اپنے پروردگار کے، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، اور وہ چاہتے ہیں وجہ رضامندی اللہ تعالیٰ کے، ما علیک، من حسابہم، نہیں آپ کے اوپر، من حسابہم، انہیں کی ضروریات میں سے، من شے ان، کوئی چیز، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کی ضروریات میں سے، علیم، ان پر، من شین، کوئی ذمہ داری، فتطردہم، حتیٰ کہ آپ انہیں دھتکاریں کہ آپ ابھی برڈن بن چکے ہیں، فتطردہم، حتیٰ کہ آپ انہیں دھتکاریں اور بگائیں کہ ابھی آپ برڈن بن چکے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وہ آپ سے کوئی روٹی توڑی مانگتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پیغمبر سے کہہ دیتا ہے، فتکون من الظالمین، ہو جائیں گے آپ ظالموں کے گروہ میں سے، اگر ان غریبوں کو دھتکارا، فتکون من الظالمین، آپ ظالموں کے گروہ میں شامل کیے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، جیسے ہم کہتے ہیں قاعدہ عمومی، کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ عمومی، جنرل رول اور جنرل پرنسپلز، جنرل پرنسپل یا جنرل رول، تو جنرل رول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ دنیا کمبینیشن آف اپوزٹس ہے، اور اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کسی کے پاس دنیا ہوگی عقل توڑا نہیں ہوگا، کوئی عقل مند ہوگا وہ دنیا کے لیے ترستا رہے گا، کسی کے پاس باڈیلی قوت ہوگی مائنڈ نہیں ہوگا، کسی کے پاس مائنڈ ہوگا نہ ہی نظار باڈی ہوگی، صحیح ہے، کسی کے پاس سکل ہوگا لیکن اس کے پاس فیلڈ نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس فیلڈ مہیا ہوگا لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسی سے تو دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا چلتی. اور یہ تو وہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو اگر ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو ان کالے کرتوں کو کیوں دے دی گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں اسی طرح تو ہم لوگوں کو ٹرائل کرتے ہیں اور ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں. ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں کہ ابو جال کے پاس دنیا تو ڈھیر ساری ہے لیکن میرے نظر میں وہ پگ اور پورک سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے, اور بلال کی کیفیت ہی فرشتوں سے بلند و بالا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو ٹیسٹ ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بعضہم ببعض ان لوگوں کو ایک دوسرے کے اہم کہ وہ الہدا وہی دین ہے. وہ امرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلمہ کہ ہم سرنڈر کر جائیں لرب العالمین سارے مخلوقات کے پروردگار کے سامنے. وہ ان اقیم الصلاۃ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ کہ قائم کرو نماز کو. واتقو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وہ الذی اور یہی اللہ وہ ذات ہے الیہ توشرون کہ اس کے پاس آپ کو جمع کیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو. والارض اور زمین کو بالحق بالحق بغیر کسی نقص کے. بالحق زمین بغیر کسی نقص کے اور آسمان بغیر کسی نقص کے. آپ ذرا نکالیں سورہ الملک 29 پارے. تبارک الذی تبارک برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. الذی وہ اللہ تعالیٰ بے یدی کہ اس کے اختیار میں الملک مکمل بادشاہی ہے. مکمل بادشاہی اس کے اختیار میں. کلنٹن کے اختیار میں مکمل بادشاہی نہیں, تبھی تو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہی اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. کانگریس پر اس کا کوئی اختیار نہیں, یہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی. الَّذِي وہ اللہ تعالیٰ خلق الموتا جس نے پیدا کر دیا ہے الموتا موت کو. والحیات اور زندگی کو لیبلوکم کے ٹیسٹ کریں آپ کو. ایوکم احسن عملا کہ کون آپ میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. وہوا اور وہی اللہ تعالیٰ العزیز و غالب ہے. الغفور بخشنے والا ہے. غالب ہے, پکڑ سکتا ہے ہر کسی کو, لیکن الغفور بخشنے والا ہے. اگر کوئی ندامت کا اظہار کرے تو پھر وہ اپنے غلبے کا اظہار نہیں کرتا. کوئی ہمبلنس کا مظاہرہ کرے تو اللہ کریم نے فوراً العزیز کے بعد الغفور کہہ دیا, کیونکہ عزیز کا تصور آپ کر کے وہ ہو العزیز اللہ تعالیٰ جبروت کس طرح چوہدری صاحب نے کہا بڑے غصے میں. وہ ہو العزیز اللہ تعالیٰ عزیز. عزیز بھی کہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے, کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا. تو پیچھے کی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے. تو رائٹ اوے اللہ نے کہہ دیا الغفور وہ بخشنے والا بھی ہے, لیکن کوئی ذرا آگے تو آئے ندامت کا اظہار تو کرے کہ میں نے کر دیا ہے جی, بس میں معذرت ہوا ہوں, میری گناہ کو معاف فرمائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي وہ اللہ تعالیٰ خَلَقَ السَّمَا خَلَقَ جس نے پیدا کر دیا ہے سبع سماواتن سات آسمانوں کو طباقاً تہ در تہ. سبع سماواتن طباقاً ما ترى فی خلق الرحمن آپ نہیں دیکھ سکتے. فی خلق الرحمن اللہ کی کریشن میں من تفاوت کوئی کوتاہی اور نہ, کوئی ڈیفیکٹ آپ نہیں معلوم کر سکتے. ما ترا آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے. فی خلق الرحمن اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں من تفاوت کوئی نقص اور ڈیفیکٹ. فرج البصرا فرج البصرا آپ دوڑائیں اپنے نظر کو. حل ترا من فطور آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کوتاہی کو. سم مرج البصرا پھر بار بار دوڑائیں اپنے نظر کو. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ آج دوڑائیں آج بھی ٹائم ہے, آج بھی ٹائم ہے اور پھر جو ہے نا ٹائم بار ہو جائے گا. نہیں, کوئی ٹائم بار نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں تو نظر دوڑاتے رہے, اگر کوئی کوتاہی نظر آئے تو پھر ہمیں انفارم کر لیں. ایررز اینڈ اومیشنز آر ایکسیپٹڈ کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے گا اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئی. الذی وہ اللہ تعالی خلق سبع سماوات جس نے پیدا کر دیا ہے سات آسمانوں کو طباقاً تے درتے. فرج ما ترا آپ نہیں دیکھ سکتے نہیں ڈھونڈ سکتے. فی خلق الرحمن اللہ کی پیدائش میں بن تفاوت کوئی نقص اور کوتاہی. فرج البصرا دوڑائیں اپنے نظر کو. حل ترا آیا آپ ڈھونڈ پا سکتے ہیں من فطور کوئی نقص اور ڈیفیکٹ. سمرج البصرا سمرج البصرا اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اظہر کو کوئی اعتراض ہے کہ اس بار میری نظر وہ میری جو آنکھیں ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہو رہی تھی اس میں خارش ہو رہی تھی, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کون سا دروازہ بند کر دیا. انٹل یور ڈیتھ بار بار آپ دیکھتے رہیں, اگر کوئی کوتاہی ہو تو پھر ہم یہ فون کر لیں. سمرج البصرا اور پھر دوڑائیں بار بار اپنے نظر کو. کر رہتے ہیں بار بار کر رہتے ہیں بار بار بس دیکھتے رہیں اور پھر واپس اور پھر دیکھتے رہیں اور پھر واپس اور پھر تھوڑی دیر چائے پیئیں اور پھر دیکھیں

وَهُمْ مُوْتَدُونَ، اور وہ گائیڈڈ لوگ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہمارا حُجَّتُنَا، ہماری دلیل تھی یا قوت استدلال تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہی ہماری قوت استدلال تھی، آتَيْنَاهَا، جو ہم نے دے دی تھی ابراہیمہ، ابراہیم کو، علی قومی، اس کے قوم کے مقابلے میں، کہ وہ لاجواب ہو گئے. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم نرفعو درج، ہم اوپر کر دیتے درجات، درجات کے اعتبار سے، من اس کو، نشاؤ جس کو ہم چاہتے. ان ربکا، آپ کے پروردگار، حکیم، وہ وزڈم والے، علیم اور علم والے ہیں. ووہبنا لہو اسحاق، اور دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو، گفٹ کیا تھا اسحاق، اسحاق بیٹا. ویاقوبا، اور یعقوب پوتا. ویاقوبا، اور یعقوب. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی تھی. ونوحن ہدینا من قبلو، اور نوح کو بھی ہم نے گائیڈنس دے دی تھی. من قبلو، اس سے پہلے. یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے، مخالفین کے اعتراض کا، کہ یہ آپ نے دین کس کہاں سے لائے؟ آپ سے پہلے نوح بھی تو گزر گیا ہے. اس نے یہ بات تو نہیں کی کہ خدا ایک ہے، اس نے یہ بات تو نہیں کی. اس کے زمانے میں تو بہت سارے، بلکہ ایک سے شروع کر دی ابتدا سے. اِنَّا ارسلنا نوحاً الی قومی، ہم نے بھجوا دیا تھا نوح کو اس کے قوم کے پاس، کہ ڈرائیں اپنے قوم کو قبل اس سے کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب. اس نے کہہ دیا، او میرے قوم، میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. ان اعبد اللہ، اللہ کو ایک مانو. واتقو، اس سے ڈرو. واتیعونی، اور مجھے فالو کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو. ویؤخرکم، اور آپ کو رکھے گا محفوظ. الا اجل مسمى، اس خاص وقت تک. ان اجل اللہ ہے، اللہ کا مقرر کردہ وقت، جب آ جائے تو وہ پھر مؤخر اور ڈیلے اور ملتوی نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو سمجھ بوجھ جاتی ہے. قالا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا. تو یہ نوح کی تقریر ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے پھر ایک لمبی تقریر کی. ان کے سامنے تو 950 سال لگے رہے. کتنے سال؟ 950 سال. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس نے کہہ دیا، میرے پروردگار، انی دعوت قومی، میں نے دعوت دے دی اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، دن رات. دن رات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا کام، پیغمبر کا کوئی دوسرا کام تو ہوتا ہی نہیں، بس جب بھی موقع مل جاتا ہے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف. کہاں؟ فلم، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی عمر تھی یا عام لوگوں کی اتنی عمر؟ عام لوگوں کی عمر زیادہ تھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو زیادہ نہیں کر دیا انہیں میرے بلاوے نے، الا فرا الا فرارا، مگر رنوے کے اعتبار سے. جیسے ہی میں نے دعوت میں زور لگایا، انہوں نے رنوے میں زور لگایا. وانی کلما دعوتہم، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا، لتغفر لہم، میں نے کوئی اپنے فائدے کے لیے توڑا بلایا، لتغفر لهم، تاکہ آپ انہیں مغفرت کر دیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں داخل کر دیں. کہ اس دیوانے کی بات یہ کانوں میں سننے میں آ جائے، کبھی کوئی بات دل کو لگتی ہے. تو انہوں نے سمجھایا تھا ایک دوسرے کو کہ سرے سے سنیں، اس دیوانے کی بڑھ ہے، کبھی کبھار لگ جاتی ہے. جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم، اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوڑے رکھا، مینس کے ٹس سے مس نہیں ہوئے. واصروا، اور وہ اصرار کرتے رہے اپنے کفر پر. واستکبر استکبارا، اور انہوں نے بہت بڑا انکار کر دیا. ثم انی، اور میں نے، انی دعوتهم، میں نے انہیں بلایا، جہارن، جہارن مین کہ ان کے بازاروں میں گیا اور وہاں پہ دعوت دے دی. ان کے میلے لگتے تھے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کوئی جلسہ منعقد نہیں کراتے تھے کہ اسٹیج کا انتظام کرے، آج نوح علیہ السلام نے تقریر کر دی ہے. وہ خدا کا بندہ ان کے میلے میں پہنچ جاتا، لوگ خرید و فروخت میں مصروف رہتے اور وہ تقریر شروع کر دیتا. ثم انی، جیسے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں جیلی ہیں، اور ہم ڈالر کمانے آئے ہیں، پتہ نہیں بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ مہربانی فرمائے. اور ہم کہتے ہیں ہم خیر الامم ہیں، چاہے ساری امتوں میں ہم خیر الامم ہیں، ساری امتوں میں. ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی اعلنت لهم، اور میں نے اعلنت لهم، اعلان بھی کروا دیے ان کے لیے. واسررت لهم اسرار، اور دیکھیے، واسررت لهم اسرارا، اور ہر ایک کے ساتھ ذاتی اعتبار سے بھی بات کی.